Honda Civic, de legende op wielen. Maak een proefrit en ontdek Honda. De nieuwste Civic met de 12 kleppenmotor rijdt u al voor 16.500 gulden. Uw Honda dealer voor Oostelijk West-Friesland heet Auto Uil. Auto Uil, tevens voor keuringen en reparaties van alle automerken. Kom vrijblijvend langs, Zuiderkoggeweg 3 in Venhuizen en telefoon 022 84 24 95. Auto Uil, de garage met het betere inzicht.